the beginning.

Die folgende Sendung Sendung ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet. Je luistert nog steeds naar Sensation Black, ID&T Radio, live vanuit de Arena in Amsterdam. Met momenteel nog steeds achter de Wheels of Steel, niemand minder dan DJ Dana. Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet. Sendung ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet. Basic shit. We can't exist without the bass. So can you hear me? Can you feel it? Are you out there still with me? I said, are you out there still with me? We'll be right back.

In een stampvolle Amsterdam Arena voor Sensation, The Black Edition, waar momenteel nog achter de wheels of steel DJ Dana staat. Zometeen over een, wat zal het zijn, een kwartiertje, 20 minuten, zal hier Kate Versit achter de wheels of steel gaan plaatsnemen. This is live, loud and stereo. Sensation Black. Let's dance. Drop. Believe me, we know it. Hey, party people. Now I give you a fat kick. Fat kick, fat kick.

I'm gonna jump you, baby. even a long, prolonged arrangement of the senses to me. I live in the subconscious. Pillars and poisons in front of us.

Yeah.